Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nasz kompromis to pomoc dla Unii w wycofaniu się z artykułu 7, tak mówi szef gabinetu prezydenta. Posłowie zdecydują o ewentualnej zgodzie na aresztowanie podejrzanego o korupcję Stanisława Gawłowskiego z PO. Na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii dziś Polski Dzień. Większość unijnych państw chciałaby uniknąć głosowania na temat ewentualnych sankcji wobec Polski, uważa szef gabinetu prezydenta. Krzysztof Szczerski mówił w radiowej Jedynce, że rozmawiał na ten temat z ambasadorami wszystkich państw członkowskich i jego zdaniem głosowanie w sprawie artykułu 7 byłoby rozbiciem Europy. Minister ocenił też skalę kompromisu w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości, na który może przystać Polska. Teraz pytanie jest, w jaki sposób pomóc Komisji i wszystkim państwom członkowskim, żeby uniknąć sytuacji głosowania. To jest tak zwany kompromis. Uniknięcie głosowania, pomóc Komisji wycofać ten wniosek, żeby do głosowania nie doszło. I myślę, że o tym także będziecie rozmawiał pan premier Morawiecki z przewodniczącym Junckerem. Premier jedzie dziś do Brukseli na dwudniowy unijny szczyt. O czym jeszcze będą rozmawiali przywódcy europejskich państw, opowie nasza korespondentka Beata Płomecka. Pierwsza sesja robocza szczytu to dyskusja o sprawach handlowych i planach Stanów Zjednoczonych dotyczących nałożenia ceł. Europa zabiega o wyłączenie z taryf. Wczoraj na ten temat rozmawiała w Waszyngtonie unijna komisarz do spraw handlu Cecilia Malmström. Dziś ma poinformować o przebiegu rozmów. Na razie Europa nie dostała żadnej obietnicy. Jesteśmy bardzo rozczarowani, że jako wieloletni sojusznicy i partnerzy handlowi z Europy musimy przekonywać, że nie jesteśmy zagrożeniem dla bezpieczeństwa USA. Europejscy przywódcy mają też dziś rozmawiać o doniesieniach dotyczących nielegalnego wykorzystania danych z Facebooka. Tak mówił wczoraj szef Europarlamentu Antonio Tajani. Chcemy dowiedzieć się, jak dane użytkowników Facebooka zostały użyte do wpływania na kampanie wyborcze. Europejscy przywódcy mają też dziś rozmawiać wieczorem o planach wprowadzenia w Unii specjalnego podatku dla firm internetowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jutro spotkają się przywódcy 27 krajów już bez Wielkiej Brytanii, by zaakceptować kolejne ustalenia w sprawie Brexitu. Wniosek o zgodę na zatrzymanie i aresztowanie Stanisława Gawłowskiego z Platformy Obywatelskiej rozpatrzą posłowie. Prokurator chce mu postawić zarzuty 5 przestępstw, m.in. korupcyjnych. Posłowie rozpatrzą też wnioski o uchylenie immunitetu posłom Nowoczesnej Kamili Gasiuk-Pichowicz i Ryszardowi Petru. Odbędzie się też pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy cofającej zmiany wprowadzone przez tzw. ustawę dezubekizacyjną. Obniżyła ona renty i emerytury za okres służby na rzecz totalitarnego państwa od 22 lipca 1944 roku do 31 lipca 1990 roku. Odbędzie się też głosowanie nad przedstawioną wczoraj przez szefa MSZ informacją o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2018 roku. PO i PSL wniosły o jej odrzucenie. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Dwóch mężczyzn zginęło w pożarze garażu w Lublinie. Strażacy musieli wyłamać drzwi, gdyż pomieszczenie było zamknięte od środka. Mimo natychmiastowej reanimacji mężczyzn nie udało się uratować. Obaj prawdopodobnie śmiertelnie zatruli się dymem. Na razie nie ustalono z całą pewnością przyczyny pożaru, ale prawdopodobnie spowodował go piecyk. Jak mówią właściciele sąsiednich garaży, od lat mieszkał tu 60-latek i często odwiedzali go bezdomni. Na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii dziś Polski Dzień. Są naukowcy z kraju i z USA, biznesmeni, dyplomaci i przedstawiciele rządu. Tegoroczny Poland Day, czyli Polski Dzień w Dolinie Krzemowej, odbywa się pod hasłem Internet Rzeczy. Dotyczy ono tworzenia sieci urządzeń wyposażonych w oprogramowanie, elektronikę, czujniki i inne funkcje, które pozwalają im na łączenie się ze sobą i wymianę danych. Biorący udział w konferencji wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński opowie jej uczestnikom o stanie polskiej gospodarki i będzie przekonywał, że Polska jest dobrym miejscem do inwestowania przez firmy technologiczne. Z kolei podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii Michał Krutyka będzie miał wystąpienie na temat elektromobilności. Inne tematy dyskusji obejmują sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwo, inteligentne miasta, innowacyjność w biznesie, a także nowoczesny transport i energetykę. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na północy, zachodzie i w centrum pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Na południowym wschodzie pogodnie. Nad morzem silniejszy wiatr. W Zakopanem plus 1 stopień, w Augustowie i Lubinie 2, w Warszawie i Rzeszowie 3, w Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy i Olsztynie 4, w Krakowie i Katowicach 5, a we Wrocławiu 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 75 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 75 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto.

Alabama Shakes przypominają, że wszystko będzie dobrze. A gdyby jednak nie było i gdyby jednak trzeba było poprawić sobie nastrój, mamy dla Państwa prezenty, nasze płyty tygodnia, a w tym tygodniu jest to Ach, nowy album Katarzyny Groniec. Mamy dla Państwa te płyty, proszę pisać 71335, 71335, pod ten numer proszę wysyłać SMS, w treści wpisując imię, nazwisko, adres korespondencyjny. Mamy dla Państwa płyty Katarzyny Groniec, nowy album Ach. Rescue. to Katarzyna Gdoniec z naszej płyty tygodnia albumu Ach. A dziś te płyty dla pani Anny i dla pana Marcina gratulujemy. Ooh, I am weary. Ooh, I am torn. And I try to smile. And I swallow the thorns. Ooh, I'm acid. And broken down. And I try to pretend I'm fine. On my own, on my own, on my own. How many times can you stumble to the ground and get back up? No, don't you bother, I'm fine. Oh, the lights you adore, they're burning me down. And as hard as I try, I can't hold your hand, hold your hand, hold your hand. 'Cause the chips on my shoulders, they're dragging me down. Like leaded wings, they keep me shackled to the ground, hey. And as high as I try, they don't lift me that high. So I hide at the bottom and I'll rest for a while, for a while. I am tired and blue. And I can't pretend, I can't pretend it's because of you. Oh, the arrows, they blow, they're striking me down. And as hard as I try, I can't make a sound, make a sound, make a sound. I can't make a sound, make a sound. No, I can't make a sound, make a sound, make a sound. I can't make a sound, make a sound, make a sound. No, I can't make a sound, make a sound, make a sound. Lu Duayong, Make a Sound z jej debiutanckiej płyty Places. Lu także pracuje nad nową płytą, kończy już tę pracę i zapowiada album na ten rok. 18 minut po 10. Katarzyna Stopalczyk i jej wspaniali rozmówcy. Dzieci wiedzą lepiej. Co to są dinozaury? Rybozerce. Jedzą rośliny. I krzaki. I wszystko, co z mięsa. Pawlinę. Co to jest? Co to? Pawlina to taka roślina. To taka roślina. Nie, to jest upadłe mięso. A dlaczego dinozaurów nie ma? Wtrafiło je. I wyginęły. Wyginęły. I dinozaury. Ale jak? Poczekaj, jak? Bolało. Była burza meteoryczna. Ja mam taką bałkę, epoka lodowcowa, era dinozaurów. Czyli tam jest mamut, ma na imię Maniek, jest odważny jak dziadzio Zbysia. A jak byliśmy w lesie z dziadziem Bysiem, to widziałam węża w lesie. Na prawdziwo. Na prawdziwo? I wiesz, proszę pana, jeszcze, i jeszcze ta dziadzio Zbysio wziął go w rękę, dziadzio jest bohaterem. Tylko chłopaki poszły, bo dziewczyny się nie nadawają, bo mają cykoraj. Ale co ty gadasz? Ja spotkałam, jak byliśmy... Poczekaj, poczekaj, bo ona chce też coś powiedzieć. Ja nie mam cykora, ani Maja, ani Polcia. Dobra, ale zobacz dokładnie. Patrzę i nie mają. Sprawdzam pod fartuszkiem. O, zobacz, w kieszonce. A kiedy dinozaury żyły? Nie myślę, że 100 lat temu. Moja babcia pamięta, ale nie jest dinozaurem. Babcia Asia i babcia Grazynka o tym wiedzą. Nie. One wyginęły, zanim człowieki wykluły. Człowiek to też takie zwierzę, tylko takie, które nie jest dzikusny i umie mówić po ludzku. A skąd my w ogóle wiemy, jak wyglądały dinozaury? Po twocie. W twocie. Zły twocie. Tak, to jest taka fotka na... Ja można sobie robić tak zdjęcia. Przestań. Nie przeszkadzać. Że tak się trzyma telefon i się robi sobie takie selfie. Jak? Selfie, to tak nazywa. Ale dziadzio Zbysio nigdy nie robi. A skąd się w ogóle wzięły dinozaury? Z jajec. Mogą się rozmrażać. Po prostu składają jaja i się wykluwają dinozaury. No proszę, jakie to wszystko proste. A my mamy dla Państwa zaproszenia, ponieważ już w najbliższą niedzielę trzecia odsłona zagadkowej Osieckiej. Katarzyna Stoparczyk zaprasza do studia imienia Agnieszki Osieckiej na specjalną, transmitowaną, rzecz jasna, audycję. Czyli zagadkowa niedziela z udziałem publiczności, a w programie m.in. koncert zespołu Dagadana, a także goście dr Tomasz Sulej oraz aktor Marek Siudym, który tym razem zaprezentuje się jako malarz. Zatem moc atrakcji czeka w najbliższą niedzielę już o 9 rano. U nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zapraszamy w imieniu Katarzyny Stoparczyk i mamy dla Państwa zaproszenia. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Zawsze, kiedy myślę o elegancji, przychodzi mi do głowy ten film, sceny z niego i ta muzyka. Bo to oczywiście śniadanie u Tiffany'ego, piękne czasy, piękna moda. I to są bardzo istotne słowa, jeśli chodzi o najbliższe minuty na naszej antenie, ponieważ będziemy wspominać czasy, czasy bardzo eleganckie, czasy zakochane w modzie i czasy, które marzyły o tym, a raczej uczestnicy zdarzeń marzyli o tym, by Polki były pięknie, bardzo elegancko ubrane. Naprzeciwko mnie Ewa Rzechorzek, dzień dobry. Dzień dobry. Autorka książki Moda Polska, Warszawa. I od razu tutaj trzeba zaznaczyć, moda polska w znaczeniu dom mody, moda polska. To jest historia tej instytucji, bo tak chyba trzeba powiedzieć. A przy okazji historia Warszawy, historia Polski, historia Polek, no i historia mody, elegancji, ubioru. I chyba się nie mylę w tym wprowadzeniu. Tak, wszystko się zgadza. Pani Ewo, zacznijmy może od tego. Główną bohaterką tej książki jest, tak myślę, pani Jadwiga Grabowska, czyli mózg, intencja, dyrektor artystyczny Mody Polskiej i wszelkich jej mutacji przed. I co pani Jadwiga Grabowska, sama niezwykle elegancka kobieta, powiedziałaby dzisiaj o Polkach, patrząc na przykład warszawską ulicę? Ciężko powiedzieć, bo ona była też taka bardzo dualistyczna w tym, jak podchodziła do mody. Miała też różne okresy. Były momenty, że bardzo naciskała na to, że kobieta musi być elegancka, odpowiednio siadać, odpowiednio chodzić, ale w momencie, gdy przyszła szalona moda lat 60., to ona się temu poddała całkowicie. Skróciła te sukienki, zlikwidowała zaszewki, poszła śladem tak zwanej konfekcji, już niekoniecznie tej mody wysokiej i tylko kolekcji wiodących. Więc no, ciężko powiedzieć. Może zdarzyłoby się tak, że na przykład moda uliczna uznałaby ją za coś rewelacyjnego. Bo ona też, jeden z cytatów, który się bardzo często przez 20-30 lat przewijał w jej wywiadach, to było takie stwierdzenie, że ona ma już dosyć, że w modzie niczego nowego nie wynaleziono, że czas na coś nowego. No mnie na przykład bardzo podpadła tym, że do samego końca nie przekonał jej jednak mistrz Yves Saint Laurent, tak, ale z kolei jej, zdaje się, jednak Polki podpadły troszeczkę, ponieważ była bardzo krytyczna w stosunku do nich. Są tutaj fragmenty jej wypowiedzi, na przykład dziennikarka Życia Warszawy pyta, co panią najbardziej razi na ulicy. Pani Jadwiga odpowiada, grube kobiety, to jest niewybaczalne zaniedbanie. Zresztą w ogóle była bardzo kategoryczna, tutaj chwilę później jest, nie wyciągaj loków spod kapelusza, wyrzuć do kosza bluzeczki nylonowe, wiszące klipsy, sukienki z tandetnej wełny, plastikowe koszyczki, pretensjonalne sandały pokazujące źle utrzymane nogi. Tak, no więc to były te kwestie, na które ona bardzo zwracała uwagę i właśnie starała się edukować Polki w tym zakresie. I też to była właśnie ta myśl, dla której Moda Polska powstała, czy też instytucje poprzedzające modę polską. Chodziło właśnie o dydaktykę, o nie tylko o przekazywanie trendów, ale też elegancji, czy nawet savoir-vivre'u. Więc myślę, że to przez kilkadziesiąt lat właściwie ta edukacja trwała, nawet już po tym, jak Jadwigi Grabowskiej nie było w modzie polskiej. No właśnie, bo rysując troszkę kalendarz zdarzeń, pani Jadwiga to jest jeszcze przedwojenna inteligencja, to był dobry, wielka dama, majętny tak. dom, piękna matka, niepracująca, zajmująca się tylko tym, by być piękną kobietą u boku odnoszącego sukcesy męża. Zresztą pani Jadwiga miała także przepiękną siostrę, także bardzo elegancką. I gdzieś to wszystko z domu wyniosła i chociaż zmieniały się i okoliczności, i świat, i moda sama, to jednak zawsze pozostała temu wierna. Pamiętam z tej książki nawet takie zdanie. Załamało mnie, przyznam, jeśli chodzi o to, jak na przykład wyglądam dziś. Jeśli nie wiesz, dokąd prowadzi cię dzień, ubierz się tak, by bez wstydu wyglądać wieczorem w teatrze. No, ja bym do teatru tak nie mógł, więc pomyślałam, pani Jadwigo, dobrze, że pani tego ale nie widzi. Ale tak, to się zmieniło. Ta moda się stała trochę mniej formalna. Nie trochę mniej formalna. Bardzo mniej formalna, ale to się wydarzyło jakby nie współcześnie, tylko myślę, że już troszkę wcześniej, tak? W latach 70., 80. Taka rzecz, która mnie no nie zadziwiła, ale może o której nie myślałam tak na co dzień, to moment, w którym rozmawiałam z panią Mirą Lekki, która jest fryzjerką i czesała modelki, między innymi modelki Mody Polskiej. I ona mi uświadomiła, że w latach 60. no nie wychodziło się bez fryzury z domu, tak? I to nie tylko dotyczyło modelek, dotyczyło to wszystkich kobiet. Po prostu fryzurę się miało na głowie. Trzeba było iść, no nie wiem, raz w tygodniu, zrobić sobie tą fryzurę, żeby ona była zdefiniowana. A teraz różne fryzury są bardzo nieformalne, tak? Pani Mira mówi, że jesteśmy wszystkie takie czesane wiatrem teraz. No, tak jest, prawda? No, pamiętam z tej książki, jeśli jesteśmy przy modelkach na przykład, Proszę sobie wyobrazić, modelka mody polskiej mogła mieć najwyżej 60 cm w talii, za to w biodrach było już dopuszczalne aż 95. Tak. A propos tego, że nawet fryzura musiała być zawsze nienaganna, to jeśli też dobrze pamiętam z porad pani Jadwigi, sprzątać należy w chusteczce na włosach eleganckiej, tak, kolorowej. Ona była zwolennikiem nie donoszania starych ubrań w domu. Coś, co myślę, nadal robimy, dresy i tym podobne sprawy. Ale też bardzo oryginalny miała koncept, bo wymyśliła kombinezon, fartuszki fartuszkami, ale ideałem stroju po domu był kombinezon typu mechanik, że on jest schludny, ma dużo kieszonek, gdzie można sobie zaczepić, nie wiem, szmatkę, miotełkę, więc jest też praktyczny. Więc myślę, że to jest bardzo oryginalna idea. Pani Ewo, powiedzmy proszę na przykład młodym słuchaczom, którzy nie pamiętają, nie wiedzą, co to właściwie był dom mody, moda polska. No moda polska była przede wszystkim, myślę, pewną ideą, bo nie było to typowe przedsiębiorstwo odzieżowe. Był wielki przemysł odzieżowy, wielkie zakłady, a moda polska była całkowicie czym innym i też nie została powołana do życia po to, żeby ubierać Polaków, ale po to, żeby nieść wieść i trendy, żeby te trendy wybrzmiewały na wybiegu. Ona oczywiście z biegiem lat rozwijała się, przekształciła się z takiego przedsiębiorstwa typowo dydaktycznego, przekształciła się w sieć salonów, bo te, z każdym rokiem pojawiało się coraz więcej sklepów, więc była zarówno i tym przedsiębiorstwem dydaktycznym, i siecią, która jednak później ubierała Polki, bo o ile w latach 60. tych sklepów było kilka, to już na początku bodajże lat 80. sprzedaż mody polskiej wynosiła około 50% tego, co sprzedawały domy towarowe w całym kraju. Więc to już są poważne ilości. No właściwie był to najważniejszy polski dom modowy. Tak, no udało im się coś takiego, o czym współcześni marketerzy marzą, o zbudowaniu bardzo silnej marki. Właściwie chyba ucząc się na własnych doświadczeniach, bo trzeba też zaznaczyć, że Moda Polska miała bardzo prężnie działający dział marketingu czy dział promocji, co było dosyć nietypowe chyba na tamte czasy. I to było, te działania były bardzo spójnie prowadzone. Były pokazy, były wydawane biuletyny, były konferencje prasowe dla dziennikarzy. Jest słynne, piękne logo. Logo oczywiście, które logo ma do dzisiaj, co jest zadziwiające, bo przecież Moda Polska nie istnieje od kilkudziesięciu lat, ma rozpoznawalność wspomaganą 80%, a w kategorii wiekowej 50+ 90%. Mhm. Więc no to jest coś wielkiego, bo przecież to przedsiębiorstwo nie istnieje. Pani książka jest podróżą przez czas, bo to jest tak naprawdę prawie 100 lat opisane tutaj. Jest podróżą sentymentalną przez Warszawę, bo to te ulice, te miejsca, dzisiaj właściwie ciągle je możemy jeszcze minąć i pomyśleć sobie, o, tam był, dzisiaj byśmy powiedzieli, showroom mody polskiej, który zresztą też, chyba jeszcze to był salon Ewa wtedy, budził zgorszenie, ponieważ jedna kreacja kosztowała tam tyle, ile miesięczna pensja. To w Szpilkach była taka okładka, tak? Powie tak. Pani o tej okładce? Tak, jest okładka, gdzie widnieją witryny Ewy, manekiny z pięknymi sukniami, z cenami bardzo wysokimi na metkach i wychodzące małżeństwo, zakładam, zadowolona pani z paczuszką pod pachą i pan chyba goły? Nie zupełnie wiem, czy dobrze, goły, nagi. Tak. Więc jest Ewa w pełni usatysfakcjonowana i nagi. Adam. Chyba nie do końca. Mnóstwo historii polskiej kultury, także w tym wszystkim rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę, że w Salonie Mody Polskiej piękna instalacja Aliny Szapocznikow. Tak. Właśnie nie wiemy obie, co się z nią stało. Nie wiadomo. Więc to historia wykraczająca daleko poza modę. Fascynująca podróż w czasie. Mnóstwo ilustracji, zdjęć kolekcji, zdjęć z pokazów. Pewnie kawał pracy także włożony w tę książkę i poszukiwań. No, parę ładnych lat, ale nie ukrywam, że było to takie doświadczenie bardzo satysfakcjonujące dla mnie. Była to wielka przyjemność. I tona ciekawostek w tej właśnie książce, na przykład w 1965 roku w Warszawie był pokaz Diora. Tak. Kto by pomyślał, prawda? Tak. Ewa Rzechorzyk, autorka książki Moda Polska, Warszawa, była moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Mamy dla Państwa książki podpisane przez autorkę. W tej sprawie proszę dzwonić. 22 i 7 trójek, a na finał naszej rozmowy wybrałam kobietę. No myślę, że pani Jadwiga pochwaliłaby jej styl. That's why I'm leaving you for the moment. You for the moment, boy blue. Yeah, you. You feel it hard to show it. I'm feeling hard to touch. You say you miss me. You say I miss you so much. But something keeps me really good. I'm alive, I'm a lush. Your love, my love. I can see my baby. They got their eyes. Lana Del Rey. Pani Jadwiga Grabowska stworzyła swój elementarz elegancji i na przykład pod punktem 8 widnieje: dobrze by było, by kobiety krytykowały bardziej siebie niż swoją przyjaciółkę. To jeszcze fragment książki Moda Polska Warszawa. Przy okazji jestem ciekawa, czy ktoś ze słuchających nas teraz ma jeszcze w szafie coś z metką mody polskiej, ma jeszcze tę słynną jaskółkę, może na przykład broszkę w kształcie jaskółki. Proszę koniecznie dać znać, jestem ciekawa, czy ta moda, moda polska jeszcze gdzieś u kogoś przetrwała. anna.gacek@polskieradio.pl Take me home. You go to loud places to find someone who will take you higher than I took you. Didn't I take you to higher places you can't reach without? Zapraszamy do reklamy. Mamo, a dlaczego serek kupujesz tylko w Stokroczce? Bo mam pewność, że jest zawsze świeży. Na przykład twaróg sernikowy Prezydent 1 kg tylko 5,95, a filety śledziowe Salone a la Matias jedyne 9,90 za kilogram. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje nie. niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie Acti Vitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. Acti Vitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Dobrze spotkać się w święta. Posiedzieć razem przy stole, porozmawiać, pośmiać się i zjeść coś dobrego. Dlatego wszystko, czego potrzebujesz na rodzinne spotkania, znajdziesz w Lidlu w świątecznie niskich cenach. Już teraz. Polska wieprzowina, szynka XXL, 40% taniej, 8,95 za kilogram. Oraz duża czekolada Milka, 3 w cenie 2, czyli 7,25 za opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Lidl. Dobrze spotkać się w święta. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już za kwadrans 11. Fajny film. Magdalena Boczarska, odtwórczyni postaci Michaliny Wisłockiej w filmie Sztuka Kochania, to jedna z trzech aktorek, która ma w tym roku szansę zdobyć Orła za najlepszą pierwszoplanową rolę kobiecą. Jej konkurentkami do polskiej nagrody filmowej w tej kategorii są Karolina Gruszka oraz Agnieszka Mandat. Z Magdaleną Boczarską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jaki jest twój stosunek do polskich nagród filmowych? Myślę, że możesz mieć bardzo miłe wspomnienia. Tak, byłam nominowana za film Różyczka. Ja zawsze powtarzam, że najważniejsze dla aktora jest docenienie widzów. I jeżeli się robi coś z takim oddaniem, z takim sercem, jak my podeszliśmy do pracy nad historią Michaliny Wisłockiej, to bardzo chcesz, żeby ten film dotarł do jak najszerszej liczby ludzi, bo robisz to po prostu dla nich. To ponad 1 800 000 widzów to jest olbrzymia nagroda i największe docenienie, ale docenienie środowiska, tak jest w przypadku Orłów, też jest bardzo dużym wyróżnieniem, bo tu głosują wszyscy, to jest 500 osób, 600. No cała akademia, to już jest nawet chyba teraz więcej. I takie docenienie środowiska też jest bardzo cenne, bo może nagrody nie są najważniejsze i niewiele zmieniają, ale każdy z nas artystów jest trochę próżny. Czasami potrzebujemy po prostu potwierdzenia, że to, co robimy, ta droga, którą wybieramy, a nie zawsze są to łatwe wybory, że to ma sens. W tym roku masz nominację za główną rolę kobiecą właśnie w filmie Sztuka Kochania. Czy Michalina Wisłocka, bohaterka, którą zagrałaś gdzieś w tobie, w jakiejś części została do dziś? Z rolami jest jak z partnerami. O niektórych chcesz bardzo szybko zapomnieć, niektórzy zostawiają ślad na całe życie. I jeżeli chodzi o Michalinę, to absolutnie wiedziałam, że to jest relacja i miłość na całe życie. Wiesz, czuję, że ona mi gdzieś oddycha na karku i że ona już zostanie we mnie, więc może to brzmi bardzo patetycznie, ale naprawdę tak jest. Jak się tak silnie weszło w czyjś życiorys, ja też po raz pierwszy zagrałam prawdziwą postać, więc też weszłam trochę, nie chcę powiedzieć, że z butami, ale dość intensywnie w tę historię, w relacje z jej przyjaciółmi, z jej rodziną, więc trudno, żeby to też nie zostawiło śladu we mnie. Dwie role bardzo mocno zaznaczyły się. Ta wspomniana wcześniej w Różyczce i teraz właśnie Michalina Wisłocka w Sztuce Kochania. A jak ty sama, jako aktorka, byś porównała te dwa doświadczenia? To są dokładnie te dwa przypadki, kiedy dostałam tekst przed zdjęciami próbnymi i wiedziałam, ja muszę to zagrać. Od początku czułam taką chemię z tym materiałem, że wiedziałam, że to jest po prostu rola dla mnie i w przypadku tych dwóch ról tak się zdarzyło. No to jest takie dotknięcie takiej intuicji, że ma się takie poczucie, że to jest historia, która będzie miała wpływ na moje życie. I tak rzeczywiście było. To rzeczywiście też wymieniłeś dwa najważniejsze filmy w moim życiu i takie największe przygody aktorskie. Bardzo jestem szczęśliwa, że je mam. Czy zapowiada się jakaś trzecia, bardzo ważna rola w twoim życiu? Mam nadzieję, na razie nic na ten temat nie wiem, ale powiem ci tak, jak zagrałam Różyczkę, wszyscy mi powtarzali, długo taka rola ci się nie trafi, co by nie powiedzieć nigdy, niektóre aktorki nie mają nigdy takiego szczęścia, żeby się zetknąć z takim materiałem. Pojawiła się Michalina Wisłocka, teraz też mi tak wszyscy mówią, więc mówię do trzech razy Sztuka. Więc się jakoś nie boję, myślę, że jeszcze jakaś rola na pewno na mnie czeka. To powiedz, na czym teraz jesteś przede wszystkim skupiona? No, jestem mamą 2,5-miesięcznego synka, więc na tym się teraz głównie koncentruję, natomiast jeżeli chodzi o plany zawodowe, one są i są dość ciekawe, nie mogę jeszcze na nich powiedzieć za bardzo, żeby nie zapeszać i wszystko jest w trakcie ostatniego dopinania, ale rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że we wrześniu powinnam stanąć. Na planie czeka mnie też premiera w teatrze na jesieni. A z jakimi emocjami przyjdziesz na ceremonię wręczenia w tym roku Orłów? Sama nominacja jest olbrzymim wyróżnieniem i tak też do tego podchodzę. Powiedziałabyś coś na temat swoich konkurentek w tej kategorii? Zawsze jest dobrze być w konkurencji z bardzo silnymi rolami aktorskimi, bo to tylko podbija prestiż i wartość tej nominacji. Jeżeli chodzi o Karolinę Gruszkę i o Agnieszkę Mandat, no to są rzeczywiście fantastyczne role, więc to dla mnie ogromny zaszczyt być nominowane razem z nimi. Laureatów Orłów 2018 poznamy w poniedziałek wieczorem, a z nominowaną do tej nagrody Magdaleną Boczarską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Please. He came for me just like I knew he would, but this time I was ready, not killed or good. But it wasn't long, there was one more left. He took my weapon from me, put it to the test. It's when this angel appeared out of the door, with the devil in his eyes but God in his heart. Płyną maile od Państwa, za wszystkie bardzo dziękuję. To są oczywiście wspomnienia mody polskiej. Nie sądziłam, że tego jest aż tyle. I szkoda, że nie ma już Pani Ewy, ponieważ pokazałabym jej także i te ze zdjęciami. Co my tutaj mamy? Na przykład Pani Danuta wspomina czarny sztuksowy płaszcz, który kupiła jej chrzestna, chyba w roku 1987. Płaszcz wiosenny, choć kolor nie bardzo na to wskazuje, o wyraźnej linii, szerokie ramiona z pagonami, z paskiem, ze względu na bardzo gruby sztruks i solidną podszewkę, jest bardzo ciężki. Czułam się w nim bardzo stylowo jako studentka pod koniec lat 80. wspomina pani Danuta. Pani Katarzyna z Edynburga wspomina swoją mamę i między innymi pisze, że ponad wszystko świetnie było chodzić z nią do mody polskiej, eleganckiego sklepu z uprzejmym personelem, gdzie mama grymasiła i wybierała w końcu jakąś bardzo małą rzecz, bo pracowała w biurze i zwyczajnie nie było jej stać na wiele, ale rytuał zakupów w tym sklepie był dla mnie kwintesencją elegancji. Minęło 40 lat, a ja nadal to pamiętam. Są także i zdjęcia, tak jak wspominałam, między innymi jest na przykład szaliczek zakupiony w sklepie mody polskiej w Bydgoszczy, jest kuferek z wytłoczoną nawet marką Moda Polska, także wspomnienia jaskółki wciąż żywe. Jeszcze tutaj pani Izabela pisze, jestem z pokolenia, które nie na wszystko było stać, ale w salonach mody polskiej czasem coś się kupowało. W połowie lat 70. za połowę urzędniczej pensji kupiłam sobie plażowe bikini. I choć września już żera się w piszczelach, gna do snu, bo zachodzi błysk, w oczach jesteś jasny tylko ty. Gdy myśl zepchnie mnie w ciemności dół, a wiatr